Mocny, mocny start! Od poniedziałku w Kauflandzie ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 7,49. Zgadza się, ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 7,49. A soczyste pomarańcze 3,99 za kilogram. Tak, soczyste pomarańcze 3,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 marca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Plaga wypalania traw w Polsce mimo grożących wysokich kar. Szefowa Komisji Europejskiej potwierdza, że Unia uniezależni się od dostaw rosyjskiego gazu. Trwa policyjna akcja pod hasłem Trzymaj łapki na kierownicy. Akcja skierowana do kierowców. Tylko wczoraj strażacy interweniowali ponad 1000 razy w związku z pożarami traw. Ranne zostały 2 osoby, jedna w województwie małopolskim, druga w lubelskim. W tym roku, jak mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski, pożary traw to wręcz plaga. Od 1 stycznia do 8 marca Straż Pożarna interweniowała już 6317 razy. To 4-krotnie więcej niż w tym samym okresie w zeszłym roku. Wypalanie traw jest zabronione. Grozi za to grzywna do 30 tysięcy złotych, a także kara pozbawienia wolności do 10 lat, jeżeli komuś coś się stanie, jeżeli będzie osoba ranna lub śmiertelna. Na ten temat strażacy prowadzą ogólnopolską kampanię. Pożar jest zawsze szybszy niż człowiek. Nie graj z ogniem. Stop pożarom traw. Do pożarów traw w zeszłym roku strażacy wyjeżdżali ponad 21 tysięcy razy. 5 osób zginęło, 36 zostało rannych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potwierdziła zobowiązanie do uniezależnienia się przez Unię od dostaw rosyjskiego gazu. Przed wojną w Ukrainie Unia importowała z Rosji prawie połowę zużywanego gazu. Teraz jest to 15%. Bruksela zapowiada całkowitą rezygnację z dostaw rosyjskiego paliwa. To absolutna konieczność. Próbowaliśmy się pozbyć zależności od rosyjskiego gazu, a to spowodowało ogromne kłopoty energetyczne. Ale to jest również dowód na to, że kiedy decydujemy się na wspólne działanie, to możemy się pozbyć nadmiernej zależności i rozwinąć bezpieczny oraz przystępny cenowo rynek energii. Ursula von der Leyen nie powiedziała jednak, kiedy dokładnie Komisja przedstawi plan całkowitego uniezależnienia Unii od dostaw rosyjskiego gazu. W ubiegłym tygodniu pojawiły się informacje o tym, że Komisja odłożyła publikację planu w tej sprawie. Korzystanie z telefonu podczas kierowania samochodem może stanowić śmiertelne zagrożenie, przypomina policja. W Polsce trwa akcja pod hasłem Trzymaj łapki na kierownicy. Zgodnie z prawem kierowcy trzymający w ręku telefon mogą dostać 500 zł mandatu i 12 punktów karnych. Kierowcy z Olsztyna twierdzą, że nie korzystają z telefonów w trakcie jazdy. Telefonów trzeba używać w domu, tylko w samochodzie to nie. To ja świadomie wiem o tym. Nie używam i nie używałem nawigacji żadnych, nie mam nic. Marcin Kiwit z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie przypomina, że przepisy dopuszczają używanie zestawu głośno mówiącego, chociaż to także niesie ze sobą pewne ryzyko. Powoduje takie zjawisko psychologiczne ślepota z nieuwagi. To znaczy, jeśli jesteśmy zaabsorbowani rozmową telefoniczną, to pomimo tego, że nie trzymamy tego telefonu w dłoni, to nie znaczy, że nasza uwaga nie jest rozproszona. W zeszłym roku warmińsko-mazurska policja ukarała ponad 850 kierowców, którzy używali telefonu w czasie jazdy niezgodnie z przepisami. Nie jesteśmy punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, mówią społecznicy ze sklepu charytatywnego Bydgoskiej Bazyliki i do końca marca wstrzymują przyjmowanie używanej odzieży i obuwia. Wolontariusze proszą o wyrozumiałość. W ostatnim czasie zostali zarzuceni starymi, zniszczonymi i brudnymi ubraniami, mówią Sylwia Woźniak i Adam Jaworski z Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłosierdzia. Sytuacje zdarzają się okropne. Otrzymujemy odzież zmieszaną z odpadkami. Odzież nie nadająca się do użytku dla innych osób. Jest zniszczona, poplamiona, podarta. To jest upokarzające. Przyjechała jedna osoba i po zwróceniu uwagi przeze mnie ta osoba powiedziała, ale chyba lepiej, żeby osoba biedna chociaż takie coś założyła, niż nie miała nic. Absolutnie się z czymś takim nie zgodzę. Lepiej, że ta osoba nie miała nic, aniżeli no właśnie coś takiego. No miejmy też godność i do tego człowieka, który potrzebuje, którego chcemy darować, ale też godność do tych wolontariuszy, którzy to potem muszą segregować, przebierać, wyrzucać. Od początku roku tekstylia, odzież, obuwie nie mogą być wyrzucane do pojemników na śmieci. Każda gmina musi zorganizować przynajmniej jeden punkt, do którego można je przywozić. Klimat. 40% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Kończą się zielone godziny, kiedy zalecane było używanie urządzeń energochłonnych. Od 19 do 20 zalecane będzie oszczędzanie. Trwa susza hydrologiczna w zlewni Pisy na Warmii i Mazurach oraz w zlewni Noteci na Kujawach. Na większości obszaru Polski obowiązują też ostrzeżenia przed suszą hydrogeologiczną. Ma to związek z brakiem opadów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Piękna to sportowa niedziela, trzeba przyznać. A jeszcze dużo wydarzeń przed nami. Z dotychczasowych, pierwszy dzisiejszy mecz piłkarskiej ekstraklasy dla GKS-u Katowice, który pokonał Zagłębie Lubin 1-0. Gol Sebastiana Bergiera. Zaczęli kopać w Gdańsku i to już 20 minut temu. Lechia podejmuje Górnika Zabrze, tymczasem bez bramek. Jedni czują wiosnę, inni trzymają się zimy za wszelką cenę. Kurczowo w Szwecji w Ore ścigały się slalomistki. Końcówka Pucharu Świata dla Austriaczek Katarzyny Truppę przed byłą mistrzynią świata Katryną Linsberger oraz największą gwiazdą narciarstwa alpejskiego Amerykanką Mikaelą Shiffrin, dla której było to 156. podium w karierze. Pobiła tym samym rekord Ingemara Stenmarka, który 155-krotnie plasował się w czołowej trójce. Zjazdowcy również rywalizowali w Skandynawii, a dokładnie w Kvitfjell w Norwegii. Po raz drugi tego weekendu na najwyższym stopniu podium stanął Włoch z południowego Tyrolu, Dominik Paris. W piątek w zjeździe, dziś w supergigancie. Drugie miejsce dla Kanadyjczyka Jamesa Crawford i Słoweńca Michy Chrobata, czwarty Szwajcar Marco Odermatt. Dodam, co oczywiste w sumie w tym sezonie, w zeszłym też, lider wyścigu po kryształową kulę. A teraz Apeldoorn i halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Awans Ewy Swobody do półfinału sprintu na 60 metrów z czasem 7 sekund i 14 setnych. Czułam się na szybciej, no ale niestety nie dało się szybciej, jak widać. Ale i tak jestem z siebie zadowolona, bo to w sumie mój pierwszy taki indywidualny debiut. Stres też był, nie ukrywam. Także w sumie no teraz też złapałam doświadczenie, więc będzie tylko lepiej. Eliminacji nie przebrnął kulomiot Konrad Bukowiecki. To jest tylko i wyłącznie jakby moja wina, bo nie mam żadnej wymówki. Jestem naprawdę dobrze przygotowany i pierwszy raz od dawna jestem bardzo dobrze przygotowany na tą główną imprezę, a nie potrafię tego pokazać, więc przykro mi. Jest mi naprawdę przykro i nie tyle. Warto przypomnieć, że Bukowiecki to halowy mistrz Europy z 2017 roku z Belgradu. Dziś pchnął 19 metrów 78 centymetrów, a niedawno jeszcze pchał ponad 21 metrów, co dawałoby nadzieję na medal tego czempionatu. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pogodnie, nad morzem i w górach wietrznie. Teraz od 13 do 20 stopni, w nocy na Podhalu minus 1, na Podlasiu plus 1, nad morzem 2, a na Lubelszczyźnie 7 stopni. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. To się wydarzyło 100 milionów lat temu mniej więcej. I trwa do dziś, a wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Psy szczekały, kiedy słyszały heavy metal. Cichły i wyglądały na odprężone przy muzyce klasycznej. Klasycznie, to znaczy tradycyjnie, polecamy wielkie głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Dzień dobry. I do usłyszenia, także na stronie i w serwisach streamingowych. Z wielkim głaskaniem ode mnie dla kotki Kluski i dla wszystkich. Ależ miło spędzać z Państwem sobotnie przedpołudnie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kiedy zaczyna się rok szkolny? 1 września. W TTV będzie inaczej. Tu rodzice zamienią się miejscami z dziećmi i wrócą do szkoły. Już dziś o 16.05. Back to school. Prawdziwy egzamin w TTV. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Rozwijaj się w automatyce przemysłowej z branżowym centrum umiejętności numer 2 w Radomiu. Bezpłatne szkolenia i certyfikaty dostępne dla każdego. Praktyczna nauka na najnowszych technologiach, zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Odkryj z nami innowacyjny świat automatyki przemysłowej. Więcej na bcu2.radom.pl. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 15:10. Audycja międzynarodowa. Tomasz Sajewicz, witam Państwa w audycji międzynarodowej. Dzisiaj będziemy wraz z moimi gośćmi mówić o tym, jakie skutki ma polityka zagraniczna administracji Donalda Trumpa dla Azji. W studiu rozmowy z wybitnymi ekspertami, doktorem Marcinem Jakobim z Uniwersytetu SWPS, doktorem Marcinem Przychodniakiem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, połączymy się także z Tajpej i Seulem. W stolicy Tajwanu jest Marcin Jerzewski, szef tajwańskiego biura organizacji European Values Center for Security Policy, a w stolicy Korei Południowej Joanna Hosania, która szefuje Obywatelskiemu Sojuszowi na Rzecz Praw Człowieka w Korei Północnej. To największa organizacja od 3 dekad pomagająca uciekinierom z Korei Północnej, dokumentująca też zbrodnie przeciwko ludzkości popełniane przez północno-koreański reżim. Ta organizacja w tym miesiącu zgasi światło w swoim seulskim biurze. I na koniec, kto z nas wciąż pamięta? Wczoraj minęła 11. rocznica zaginięcia samolotu malezyjskich linii lotniczych, na pokładzie którego znajdowało się prawie 239 osób. Stany Zjednoczone wstrzymały pomoc wojskową dla Ukrainy. Prezydent USA Donald Trump, który jak twierdzi dąży do zakończenia wojny na Ukrainie, wspiera postulaty Rosji. Dotychczas największym sojusznikiem Moskwy był Pekin. W opinii części analityków ocieplenie na linii Waszyngton-Moskwa to część długofalowego planu Trumpa, który chce mieć w Rosji sprzymierzeńca w przeciwdziałaniu wpływom Chin. Na ile realne są takie plany? W studio z nami sinolog, tłumacz, literaturoznawca, ekspert zajmujący się zagadnieniami polityczno-społecznymi regionu Azji Wschodniej, Marcin Jakobi. Czy Trump ma makiaweliczny plan przeciwdziałania wpływom Chin ramię w ramię w Rosję? Bo brzmi to niedorzecznie. Dzień dobry. To jest rzeczywiście niedorzeczne, ale wiele rzeczy, które ostatnio się dzieją, wydawało nam się nielogicznych jeszcze miesiąc, pół roku temu. Wydaje mi się, że Trump po tych ostatnich działaniach można wnioskować, że nie ma jakiegoś master planu, planu, który w każdym szczególe by opiekował się różnymi dynamikami. Wydaje się, że to raczej są pewne spontaniczne zagrania, które mają na celu sprowokowanie drugiej strony i zobaczenie, na ile druga strona jest silna, na ile się opiera, na ile jest skłonna do współpracy. Te prowokacje są niebezpieczne. One oczywiście są bardzo niebezpieczne. One rozchwieją, znaczy to jest rozchwianie całego porządku międzynarodowego, jakbyśmy na niego patrzyli, głęboko niedoskonałego, ale jednak. Wydaje mi się, że tak jak na początku Trump miał uderzyć przede wszystkim w Chiny, uderzył w Meksyk, w Kanadę, w Unię Europejską, tak teraz się wydaje, że po pierwsze bardzo dużo interesów w Chinach ma jego zespół, bardzo dużo mówi się o Elonie Musku, oczywiście jego biznesowych kontaktach chińskich, więc z jednej strony na pewno Trump chce jako Chiny sprowadzić do pionu w jego języku. Z drugiej strony, moim zdaniem, interes ekonomiczny jest najważniejszy i współpraca z Chinami, więc to jest zawsze balansowanie. Uderzenie, zobaczenie, jaka jest reakcja, uderzenie gdzie indziej, zobaczenie, co się zmieni i raczej bardziej ad hocowe działanie niż jakiś wielki plan czyli strategiczny. Czyli do polityki międzynarodowej zawitał język bokserski. Absolutnie tak. Czy twoim zdaniem żyjemy oczywiście w światowej rywalizacji Chin i Stanów Zjednoczonych? To jest strategia, która absolutnie ma wpływ na wiele aspektów polityki międzynarodowej. Czy twoim zdaniem Chiny obecnie będą chciały przejąć rolę światowego policjanta porządku? Brzmi to jak brzmi, ale też chyba ostatnie wydarzenia skłaniają ku temu. No tu raczej bym powiedział, że na pewno nie. Znaczy Chiny oczywiście chcą wejść te wszystkie szczeliny i przestrzenie, które pozostawia po sobie wycofująca się Ameryka z tych różnych struktur międzynarodowych. Przede wszystkim raczej myślałbym tu o ONZ-cie, o WHO, o generalnie różnych instytucjach międzynarodowych związanych czy agendach ONZ-u. To jest dla Chin bardzo ważne, żeby tam wchodzić i być coraz silniejszym graczem. Natomiast Natomiast Chiny nigdy nie chciały na przykład chronić międzynarodowego transportu morskiego. I kiedy Amerykanie się wycofują, Chiny wcale nie wchodzą na to miejsce, tylko mówią, dobrze, niech sobie będą piraci, my mamy swoje statki, więc my z piratami będziemy rozmawiać, żeby nie atakowali naszych statków. Dodajmy, że Chiny mają już w tej chwili misje stabilizujące, w którym ochraniają statki chociażby u wybrzeży Somalii. Oczywiście, wybrzeże Somalii, baza w Djibouti głównie działała po to, żeby chronić chińskie interesy, głównie transportowe od Oceanu Indyjskiego przez Morze Czerwone i Kanał Suezki. Także to wszystko ma na celu zabezpieczenie chińskich interesów. I wydaje mi się, że to, co robią Chiny przez ostatnie kilkanaście lat i to, co robi Trump teraz, o tyle jest podobne, że to nam pokazuje po prostu czystą, egoistyczną grę. Chronimy naszych interesów, nie interesuje nas to, co się dzieje gdzie indziej, więc chyba się powinniśmy przyzwyczaić, że to nie Chiny się robią bardziej amerykańskie, tylko Ameryka się robi bardziej chińska. Rzecznik chińskiego MSZ w poniedziałek, który nastąpił po słynnych wydarzeniach w gabinecie owalnym, zapytany, jak Chiny zareagują na te wydarzenia, powiedział, że Chiny odnotowały sytuację. W piątek zaś Chiny i Ukraina podpisały w Kijowie dwa porozumienia umożliwiające sprzedaż ukraińskich produktów rolnych w Chinach. Pamiętajmy o tym, że Chiny nigdy nie potępiły rosyjskiej agresji. Co to oznacza w chińskim języku? To oznacza, że Chiny będą współpracować z każdym. Tam, gdzie widzą interesy ekonomiczne, tam działają. I tam, gdzie widzą, że Ukraina i Stany Zjednoczone jako sojusz, współpraca, jest to współpraca obecnie obarczona wieloma ryzykami i trochę chłodniejsza, to jest moment, żeby Chiny weszły i zobaczyły, co mogą na tym zyskać. Ja przypominam, że w Afganistanie to Chiny zgarniały większość deali na odbudowę za silnej obecności amerykańskiej, więc wcale by mnie nie zdziwiło, kiedy w końcu wojna w Ukrainie jak się skończy, to właśnie Chiny będą tam rozgrywać ekonomicznie, bo po prostu wiedzą, w którym momencie z kim rozmawiać. Chiny przy stole negocjacji pokojowych z Ukrainą to chyba coraz bardziej prawdopodobna wersja wydarzeń. No właśnie, ale nie wiem, czy przy stole negocjacji, czy właśnie gdzieś tam zakulisowo działając po to, żeby wzmocnić swoje interesy i obecność w regionie. Pamiętajmy, że Ukraina jest wielkim producentem żywności, a bezpieczeństwo żywnościowe jest niezwykle ważną kwestią dla Chin. Także współpraca na poziomie właśnie gospodarki żywnościowej, eksportu produktów rolnych z Ukrainy do Chin jest czymś, co widzę jako jakoś, można powiedzieć, naturalny kierunek, w którym te relacje ukraińsko-chińskie się będą rozwijać. Dzieje się tyle w polityce międzynarodowej. Zadam ci pytanie, którego nie zadałbym, nie pomyślałbym nawet w tych kategoriach jeszcze rok temu. Czy Chiny rzeczywiście mogą być czynnikiem stabilizującym politykę międzynarodową, szczególnie biorąc pod uwagę nieprzewidywalność nowej amerykańskiej administracji? Znaczy, może nie stabilizującym, ale stabilnym. To znaczy, chińska gra jest grą długofalową, bez jakichś nagłych zwrotów, więc moim zdaniem pod tym kątem Chiny mogą być bardziej postrzegane jako bardziej stabilny partner do współpracy niż Stany Zjednoczone. Natomiast czy stabilizujący? Raczej nie. Wydaje mi się, że Chiny grają swoją grę, są bardzo pragmatyczne, ale bardzo, można powiedzieć, elastyczne w swoich działaniach, więc nie oczekiwałbym jakiejś wielkiej stabilizacji chińskiej, natomiast wydaje mi się, że przy tych różnych woltach amerykańskich i stałych zmianach i tym, jak się zmienia współpraca transatlantycka pomiędzy Unią Europejską a Stanami, Chiny nagle się okazują partnerem, gdzie się zmienia dużo mniej. Chiny okazują się też partnerem, który wykorzystując sytuację będzie zmierzał w kierunku niektórych państw europejskich, jak to Chiny zazmiały w zwyczaju wykorzystywanie osłabienia relacji Waszyngtonu z innymi krajami dużymi, nawet z Paryżem czy z Berlinem. W tej chwili na przykład są pewne działania, które mogą świadczyć o tym, że Chiny są bardziej zainteresowane naszym krajem. Jak twoim zdaniem w tej chwili oczywiście mamy do czynienia z redefinicją i stosunków międzynarodowych, i sojuszy różnego typu. Jak w tej sytuacji się zachowywać? Czy rzeczywiście, biorąc pod uwagę znaczenie Chin, osłabienie relacji transatlantyckich, można myśleć o współpracy, poszerzeniu współpracy z Chińczykami, nie w zakresie bezpieczeństwa, ale w innych dziedzinach? I tutaj bym powiedział, że znowu Ameryka się zbliża do Chin, bo Chiny nigdy nie chciały patrzeć na Unię Europejską jako na jeden twór, z którym mają rozmawiać, tylko właśnie, tak jak powiedziałeś, wybierały sobie partnerów i różnie rozmawiały z różnymi partnerami europejskimi. Wydaje mi się, że w naszym interesie jest, żebyśmy właśnie próbowali konsolidować nasze działania i próbować z Chinami rozmawiać jako Unia. Na pewno w tym zmieniającym zmieniającym się świecie Chiny mogą być bardziej atrakcyjne dla Unii Europejskiej niż były wcześniej, z różnych powodów. Natomiast jest to bardzo trudny partner, więc wydaje mi się, że Unia Europejska dobrze zrobi i dobrze robi teraz, nie obrażając się na Chiny i nie odwracając się od Chin. Z drugiej strony trzeba działać bardzo ostrożnie i na pewno jako cała Unia możemy silnie negocjować z Chinami, zarówno jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, jak i być może kwestie polityki międzynarodowej, natomiast na pewno nie pojedyncze państwa. Więc jeżeli politycy chińscy będą rozmawiać z naszymi politykami, zalecałbym, żeby nasi politycy jednak w te rozmowy wpasowywali w kontekst brukselski. Będzie to lepiej i dla nas, i dla całej Unii Europejskiej. Zalecał dr Marcin Jakobi, sinolog, analityk z Uniwersytetu SWPS w Warszawie, a też autor wydanej w tym roku książki Tajwan, Herwatka na beczce prochu, którą Państwu polecam. A za chwilę rozmowa z doktorem Marcinem Przychodniakiem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, tym razem o trwającej obecnie w Pekinie dorocznej sesji chińskiego parlamentu, bo parlament w Chinach ma między innymi to do siebie, że parlamentarzyści zbierają się raz do roku. Bosnia, take me to America. Take me to America. Take me to America. W Chinach trwa doroczna sesja parlamentu, tak zwane dwie sesje. To najważniejsze wydarzenie polityczne roku. W Chinach oczywiście określane są kierunki polityki wewnętrznej i międzynarodowej. W ich trakcie został przedstawiony m.in. cel wzrostu PKB i działania mające pobudzić gospodarkę w obliczu słabnącej konsumpcji krajowej i rosnących napięć handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. W studio ze mną dr Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od wyjaśnienia. To jest dość niezwykłe. Dlaczego chiński parlament zbiera się tylko raz do roku? Ha, to jest dobre pytanie, no, bo na co dzień, że tak powiem, funkcję parlamentu sprawuje jego tak zwany stały komitet, czyli kilkudziesięciu deputowanych w każdym razie, którzy na bieżąco przez rok pracują nad nowymi ustawami, nad prawem. I potem tenże parlament, jak już się zbierze ten raz do roku, to te nowe ustawy przyjmuje. Tak? Pamiętajmy, że może fasadowe to za dużo, natomiast wszystko to wcześniej jest ustalone na posiedzeniach Biura Politycznego, Partii Komunistycznej i Partii Chin. Zresztą one się też odbywają mniej więcej co miesiąc. I te wszystkie i akty prawne, i decyzje, no one są wcześniej ustalone przez partię. Parlament je tylko prezentuje, dodajmy, uchwalę. Taką ciekawostkę, jest 3000 delegatów, proszę państwa. 3000 delegatów ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych. Oni się wszyscy zjeżdżają na 2 tygodnie mniej więcej do Pekinu. Chińska stolica jest wówczas całkowicie sparaliżowana, ale trochę o tych kulisach. Wcześniej, za czasów poprzedniego przewodniczącego HRL, Hu Jintao, zdarzały się głosowania, powiedzmy, 2980 do 2, a w tej chwili jest 3000 do 0. Raczej tak, no to... Tak, moglibyśmy tu zrobić pewnie osobną audycję na temat tego, jak się troszeczkę zmieniają relacje w ramach samej partii, czy między partią a instytucjami państwowymi, czy w ogóle jak poszczególni przewodniczący Chin konstruują tę swoją politykę wewnętrzną. No obecnie mamy duży nacisk na, ogólnie ujmując rzecz, na dyscyplinę i podporządkowanie się przewodniczącemu i w ogóle i partii jako takiej, więc tutaj nawet pojedyncze głosy, inne niż linia główna, są niewskazane. W jaką stronę twoim zdaniem pójdą Chiny, obserwując te wydarzenia w Pekinie, w Wielkiej Hali Ludowej w tym roku? Nie widzę tu dużej zmiany, bo rzeczywiście no, to, co zaprezentował premier Chin w tym swoim raporcie, którym podsumował 2024 i przedstawił plany na 2025, to praktycznie jest w dużej mierze to, co powiedział rok temu. Bo tam i ten cel PKB, o którym wspominałeś, czyli około 5%, no właśnie, mało ambitnie oczywiście. To jest jednak duży, biorąc pod uwagę 5% w obecnych warunkach Chin, to jest sporo, to jest dosyć duże ryzyko, bo w tej chwili, w tym roku został utrzymany cel 5%, ale jakim kosztem? Po pierwsze, też mieliśmy te wszystkie różne głosy dotyczące tego, że nie jest to tak naprawdę 5%. No właśnie, więc to pamiętajmy, że to jest raczej wskaźnik polityczny. Jeśli premier powiedział około 5%, to tak samo jak powiedział rok temu, w tym roku okazało się, że to się udało zrealizować, to i w przyszłym roku też ja mogę się założyć i z tobą, i ze słuchaczami, że usłyszymy, że to się udało zrealizować. Nie przywiązywałbym dużej wagi do tych deklaracji, jeśli chodzi o to PKB, bo ono generalnie samo w sobie jest wskaźnikiem politycznym i pewną deklaracją, tak? Problemy gospodarki chińskiej są władzy chińskiej znane. Kwestia i konsumpcji, i pewnego wyczerpania się modelu opartego w dużej mierze na deweloperce i na nieruchomościach, na dzierżawie ziemi, budowie, inwestycjach też. To się troszeczkę wyczerpało. Z drugiej strony nie widać jakichś możliwości i chęci gruntownej tego zmiany. Nadal to, co też przebija z tego raportu i z wystąpienia i z samego ZPL-u, nadal kluczowe dla władz chińskich jest rozwój sfery produkcyjnej. Jakby produkcja przez chińskie firmy różnego rodzaju produktów, które i na rynku wewnętrznym, i w samych Chinach będą się sprzedawać, ale też w niektórych sektorach, specjalnie doinwestowanych, też subsydiowanych, wiadomo, tutaj ten kazus słynnej chińskiej nadprodukcji, która tak kłopocze i prezydenta Trumpa, ale i przede wszystkim też i nas tu w Europie. No i więc to w ten sposób ma ta gospodarka, na tym ma się dalej opierać. Konsumpcja oczywiście, premier Chin o tym mówił i dużo słów poświęcił temu, że trzeba to zmienić, ale nie widać tu rozwiązań, które mogłyby rzeczywiście tym Chińczykom, tym średniej klasie chińskiej dać tych pieniędzy więcej, żeby oni mogli je wydawać. Po prostu. Na pewno do zrozumienia w kwestiach konsumpcjonizmu wzięli to sobie sami przedstawiciele ogólnochińskiego zgromadzenia, bo ja pamiętam rok 2011, 2012, jeszcze końcówka czasów Hu Jintao, początek czasów Xi Jinpinga, kiedy to przypadkiem okazywało się przypadkiem, bo na przykład chiński Dziennik Ludowy, czyli ta ramię zbrojne, ramię piórem Komunistycznej Partii Chin, publikowało takie zdjęcia, no nie wiem, najpiękniejszych na przykład pań, które zasiadają w tym parlamencie, tudzież panów. I tam się znajdowały zegarki za kilkaset tysięcy dolarów, na przykład jakieś chusty, czy też torebki bardzo, bardzo drogie, które później stawały się przyczyną do no, antykorupcyjnych przedsięwzięć, śledztw wobec tych, że teraz parlament jest o wiele bardziej karny. Parlament tak, bo ty trochę wspomniałeś o tej barwności, która wynika z tych dwóch sesji tak zwanych, bo to parlament to jedna, ale druga w Rada tym samym czasie, tak zwana, już nie wnikajmy dokładnie, co to za ciało, to w pewnym sensie jakaś, to jest pewna reprezentacja różnych środowisk i artystycznych, i zawodowych, powoływanych i też spotykających się po to, żeby wesprzeć dodatkowo taki, nazwijmy to duże uproszczenie, ale ten głos społeczny, tak, który popiera politykę partii przez właśnie reprezentację czy aktorów, czy sportowców, czy różnego rodzaju zawodowych środowisk. No i tam rzeczywiście, w związku z tym, że to są właśnie tego typu ludzie z tych środowisk się wywodzący, można było łatwiej i znaleźć tego typu barwne postaci, biznesmenów, prawda, którzy tam też zasiadali w tym gronie. Marcin Przychodnia, który jest dzisiaj z nami w studio, to autor książki Blisko Wschodnie – Dylematy Chin, której oczywiście analizuje relacje Chin z państwami Bliskiego Wschodu. Jak reagują Chiny na plan Trumpa, słynne Gaza Trump? Czy mamy szansę na Gaza Chinatown? Nie, no znaczy myślę, że reagują oszczędnie, ale wiedzą chyba tak jak i my, że to jest pewien koloryt prezydenta Trumpa raczej, tak? Bo tu nie wchodząc, jakby nie poświęcając... Ale Chiny wspierają Palestyńczyków otwarcie. Dodajmy, bo to umyka opinii publicznej w Chinach, że w Chinach, w Pekinie trwały na przykład rozmowy, negocjacje między innymi Hamasu. No, to jest troszkę wyolbrzymienie moim zdaniem. Znaczy, to rzeczywiście partii. Frakcje palestyńskie spotkały się w Chinach, ale to nie wynikało z inicjatywy chińskiej, tylko bardziej z przyjęcia pewnej propozycji, którą Palestyńczycy byli gotowi, jakby na co Palestyńczycy byliby gotowi się zgodzić. Prawda, więc Chińczycy korzystają z sytuacji. Więc jakby już nie wnikając w to, co oni myślą o jakimś planie inwestycji w Gazie. Natomiast rzeczywiście, oczywiście traktują to jako kolejny element do tego, żeby pokazać, że to Chiny, a nie Stany Zjednoczone są elementem, który tak troszkę odnosząc się do tego, o czym rozmawiałeś z poprzednim rozmówcą, są tym elementem, który może sytuację na Bliskim Wschodzie ustabilizować i pokazywać to jako przykład w ogóle globalnie, że w tej trudnej sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza to wszystko, co Trump robi, znowu trochę uproszczę, ale to, co się dzieje w relacjach z Europą, to, co się dzieje w relacjach z Rosją, chociaż to jest trochę bardziej skomplikowane z perspektywy chińskiej, ale też to jest dla Chińczyków coś, czego się nie spodziewali do końca, w tym sensie, że on tak naprawdę w dużej mierze realizuje to, o co Chińczykom chodziło. Więc to jest dla nich coś, o co oni po prostu czekają, aż się dalej potoczy, tak? Bo i już przechodząc stricte na Bliski Wschód, no to rzeczywiście tam nie muszą wiele robić, też zresztą nie mają tego potencjału, żeby rzeczywiście móc aktywnie działać, czy wojskowo, czy nawet politycznie do pewnego stopnia, czy gospodarczo. To jest ograniczone, więc mogą tylko po prostu powtarzać retorycznie, że oni w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych są za pokojem w tym regionie, są za rozwiązaniem dwupaństwowym, wspierają Palestyńczyków w tym i nie będą wspierać działań, które jakby powodują, że sytuacja się zaostrza niż poprawia. I tak jak dla Ukrainy, Chiny mają też własny plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu. Dr Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. To nie jest plan pokojowy, to bym tylko tak zaznaczył. Autor książki Blisko Wschodnie – Dylematy Chin, którą również Państwu polecam. A w reakcji na działania Donalda Trumpa, władze Tajwanu zwierają szeregi i kuszą Amerykę planami wybudowania w USA ogromnej fabryki półprzewodników. Jak w kontekście ostatnich wydarzeń wyglądają gwarancje bezpieczeństwa USA właśnie dla Tajwanu? W Tajpej jest Marcin Jerzewski, analityk, szef Biura Europejskiego Centrum Wartości i Polityki Bezpieczeństwa na Tajwanie. Ostatnie wydarzenia w gabinecie owalnym, to wszystko, co dzieje się w polityce międzynarodowej, jest bacznie obserwowane w Tajpej. Wiemy, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę bacznie tej sytuacji przyglądają się Chiny, które obserwują na przykład wprowadzanie sankcji, biorąc pod uwagę, że w przyszłości same, no, w przypadku jednak w jakiś sposób ataku Tajwanu, mogą być poddane podobnym. Jak te ostatnie wydarzenia odbierane są na Tajwanie, jak decyzje na przykład o zamknięciu wielkich amerykańskich funduszy wspierających demokrację postrzegane są przez Tajpej? Od wybuchu pełnoskalowej inwazji w Ukrainie nagłówki krzyczały: dzisiaj Ukraina, jutro Tajwan. I w świetle tego, co prawda, uproszczonego sloganu możemy zauważyć ogromne zaniepokojenie wśród Tajwańczyków, zarówno na poziomie opinii publicznej, jak i elit politycznych. Zadają sobie pytanie, jeśli administracja prezydenta Trumpa jest w stanie tak szybko pozbyć się Ukrainy jako w ich mniemaniu zbędnego balastu, co to oznacza dla Tajwanu, szczególnie w kontekście polityki strategic ambiguity, którą Trump zdecydowanie podtrzymuje względem Tajwanu. Jeśli chodzi o komunikaty na poziomie oficjalnym, to Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu odniosło się do pytań dziennikarzy tuż po tym niefortunnym spotkaniu Zeleńskiego i Trumpa w Białym Domu i odpowiedź była dość ogólnikowa. Ministerstwo podkreśliło, że Tajwan mimo zamrożenia części budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w kontekście kłótni między dwiema głównymi partiami na Tajwanie nadal będzie alokować środki na wsparcie organizacji zajmujących się pomocą humanitarną w Ukrainie. Tutaj warto podkreślić, że część beneficjentów tych tajwańskich programów to również polskie organizacje humanitarne. Na Tajwanie też niedawno znalazła się czeska delegacja z jednej z największych środkowoeuropejskich organizacji humanitarnych Człowiek w Potrzebie, Człowiek w Tiśni, która korzysta z tych tajwańskich funduszy. Natomiast wracając konkretnie do Tajwanu i tajwańskiej opinii publicznej. Jeśli zastanawiamy się, jakich narzędzi wpływu Chiny używały wobec Tajwanu, szczególnie w ostatnich latach, to jednym z nich jest dezinformacja i walka w przestrzeni informacyjnej. I dezinformacyjne narracje, które były powielane w tajwańskiej przestrzeni informacyjnej albo przez Chiny, albo bliskie Chinom podmioty, miały dwa główne zadania. Po pierwsze, obniżyć zaufanie Tajwańczyków dla instytucji i procesów demokratycznych, a po drugie, budować narrację sceptycyzmu wobec Stanów Zjednoczonych. Ten sceptycyzm wobec Stanów Zjednoczonych nie musi być podbudowywany przez dezinformację. Te narracje piszą się same. Chiny wystarczy, że podadzą po prostu prawdziwe informacje, które płyną z Waszyngtonu i powielą słowa prezydenta Trumpa. Nie trzeba nic zmyślać. Te narracje amerykańskiego sceptycyzmu mówiły na przykład o tym, że Stany Zjednoczone są podmiotem, który traktuje Tajwan jako pionek w grze szachowej wielkich mocarstw i będzie go w stanie szybko porzucić. Więc to, co dzieje się obecnie z Ukrainą, jest do pewnego stopnia dla tajwańskiej opinii publicznej na to dowodem. Narracja o tym, że Stany Zjednoczone to fałszywy przyjaciel, mówiący o tym, że będzie wspierał Tajwan, ale tak naprawdę wykorzystujący go. Znowu pojawia się kasus Ukrainy. Czy ostatecznie Stany Zjednoczone jako aktor, który jest destrukcyjny, który chciałby tylko uczynić z Tajwanu pole bitwy, zniszczyć Tajwan i wzbogacić się przez swój przemysł zbrojeniowy. Jeżeli chodzi o empiryczne dane, to jest kilka wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich 5 latach, które naprawdę obnażyły podatność tajwańskiej opinii publicznej na te narracje, które mają budować sceptycyzm wobec Stanów Zjednoczonych. Było to na przykład wycofanie amerykańskich wojsk z Afganistanu. Była to decyzja o niewysyłaniu personelu wojskowego do Ukrainy po wybuchu pełnoskalowej inwazji. Była to reakcja tajwańskiej opinii publicznej na kontrowersyjną wizytę Nancy Pelosi latem 2022 roku. Więc jestem przekonany, że jak niedługo, już za kilka tygodni zobaczymy nowe badania opinii publicznej, to zaufanie do Stanów Zjednoczonych bezapelacyjnie zmniejszy się po raz kolejny. Władze Tajwanu ogłosiły kolejne ogromne inwestycje dotyczące półprzewodników w Stanach Zjednoczonych. Czy jest to przejaw tego, że Tajwan chce taką polityką coś za coś, taką, która przemawia do Donalda Trumpa, uzyskać przychylność nowej administracji amerykańskiej? Absolutnie. I Tajwan inwestuje ogromne zasoby, w tym zasoby ludzkie, do zrozumienia tego, co może działać pozytywnie na Trumpa i na jego administrację. Zarówno rząd, dyplomaci, jak również poszczególne partie polityczne w zasadzie cały czas mają swoje delegacje złożone z różnych przedstawicieli w Waszyngtonie, żeby prowadzić te rozmowy, żeby badać wciąż nieugruntowany teren. Więc zdecydowanie ta decyzja TSMC o zwiększeniu inwestycji w Stanach Zjednoczonych, o ulokowaniu kolejnych 100 miliardów dolarów w tym kraju, po tym, jak TSMC zainwestowało w Arizonie już 65 miliardów dolarów, jest taką próbą osłodzenia percepcji Tajwanu przez Donalda Trumpa. Natomiast Tajwańczycy nie są zgodni co do tego, czy ta strategia będzie efektywna, ponieważ wśród opinii publicznej pojawiają się głosy, że ta decyzja o ulokowaniu kapitału, ale też tajwańskiego know-how w Stanach Zjednoczonych może osłabić efekt tak zwanej krzemowej tarczy, czyli pojęcia, które zakłada, że tajwańskie znawstwo w zakresie półprzewodników, ale szczególnie tych najmniejszych, najszybszych, najbardziej zaawansowanych chipów jest czymś, co może skłonić światową opinię publiczną do wsparcia Tajwanu w potencjalnej eskalacji napięć w cieśninie tajwańskiej. Więc tu ze Stanów Zjednoczonych płyną dwie niepokojące narracje dla Tajwańczyków. Po pierwsze, ta narracja porzucenia Ukrainy, która tylko potęguje poczucie, które Chiny próbowały budować wśród Tajwańczyków, że Stany Zjednoczone to fałszywy przyjaciel, a po drugie postrzegane są Stany Zjednoczone przez coraz większą rzeszę Tajwańczyków jako gracza, który tylko chce wykorzystać Tajwan i tak naprawdę osłabić te mechanizmy, które są niezwykle ważne dla obrony wyspy. Dla Tajwańczyków, którzy chyba jak nigdy wcześniej skupieni są na obronie wartości demokratycznych, muszą przeciwdziałać dezinformacji ze strony Chińskiej Republiki Ludowej. Te działania prowadzone przez Donalda Trumpa, ta retoryka musi być chyba szokiem. To jest szok dla Tajwańczyków, szczególnie w kadencji prezydentki Tsai Ing-wen między 2020 a 2024 rokiem. Tajwańska narracja o nich samych opierała się na filarach normatywnych. To znaczy Tajwan mówił wiele o swoich osiągnięciach w zakresie demokratyzacji, o swoich osiągnięciach w zakresie ochrony praw człowieka. Podkreślał, że w wielu rankingach jest pierwszy w Azji, że jest historią sukcesu demokratyzacji. Bardzo często w tych narracjach podkreślano to, że to właśnie Stany Zjednoczone wyznaczały kierunek tych zmian. Bardzo popularnym sloganem jest to zapożyczenie z Biblii, które było rozpropagowane przez prezydenta Reagana, że Stany Zjednoczone były tym rozświetlonym miastem na szczycie góry, do którego zmierzały kraje pragnące demokracji, takie jak Tajwan. A te wydarzenia w gabinecie owalnym naprawdę sprawiły, że w rozświetlonym mieście na szczycie góry zgasły wszystkie światła. Mocne, ale prawdziwe porównanie. Z Tajpej Marcin Jerzewski, szef Biura Europejskiego Centrum Wartości i Polityki Bezpieczeństwa na Tajwanie. A światła, proszę państwa, już za kilkanaście dni mogą i zapewne niestety zgasną w Seulu, w biurze głównej organizacji zajmującej się pomocą uciekinierom z Korei Północnej. Dlaczego? Donald Trump, jak słyszeliśmy, wstrzymuje finansowanie USAID i NED, czyli National Endowment for Democracy. Czy to może być na rękę Korei Północnej? Oznacza to bowiem m.in. zamknięcie właśnie największej organizacji w Korei Południowej, pomagającej uchodźcom z północy, a kieruje nią, oj, pracuje w niej od 30 lat, Polka, dr Joanna Hosaniak. Jakie skutki będzie miało zawieszenie finansowania National Endowment for Democracy dla organizacji, którą ty prowadzisz? Przede wszystkim zostały zamrożone środki największego sponsora w Stanach Zjednoczonych, który w tej chwili zwolnił praktycznie 70% swoich pracowników i próbuje walczyć. To jest National Endowment for Democracy. To organizacja, która sponsoruje organizacje pozarządowe, około 2000 takich organizacji w krajach, no, gdzie nie ma takiej demokracji, typu Afganistan, Myanmar, Chiny i Rosja i tak dalej. Ta organizacja wspomaga budowanie rządów prawa, demokracji, wspomaga organizacje zajmujące się prawami człowieka, zajmujące się też wolną prasą. Czasami te osoby są poza tymi państwami, ponieważ no, ze względów bezpieczeństwa. W tej chwili cały ten system się załamał, łącznie z tym, że w niektórych krajach dochodzi do aresztowań tych osób, które były chronione przez tą organizację. W naszym przypadku do tej pory nie było żadnych dodatkowych środków zapewnionych ani przez rząd południowo-koreański, ani przez kraje Unii Europejskiej na tyle, żeby organizacje, które zajmują się prawami człowieka w Korei Północnej lub zajmują się nadawaniem na przykład niezależnych programów radiowych do Korei Północnej, żeby mogły utrzymywać się z innych źródeł oprócz źródeł amerykańskich. National Endowment for Democracy tak naprawdę sponsorował te organizacje, naszą jako pierwsza, od 1999 roku, więc to już jest no, prawie 30 lat i do tej pory nikogo to nie interesuje. interesowało, że to w zasadzie są tylko środki amerykańskie. W tej chwili to zamrożenie środków spowodowało to, że nie mamy możliwości utrzymać już biura, bo nie mamy na wynajem, więc biuro musi się zamknąć w tym miesiącu albo znaleźć jakąś inną siedzibę. Zwolniliśmy już część pracowników i próbujemy utrzymać czterech pracowników, którzy zajmują się programami w Korei Południowej. To są programy na przykład edukacyjne, reintegracyjne, pomocy prawnej, takiej pomocy doraźnej dla uchodźców z Korei Północnej i tym, czym zajmuje się mój zespół, czyli na przykład dokumentowaniem zbrodni przeciwko ludzkości, dochodzeniami, które prowadzimy, jeżeli chodzi o produkcję wyrobów w więzieniach i w obozach politycznych w Korei Północnej, które trafiają na rynki zachodnie, również do Europy, poprzez Chiny i poprzez Rosję. Również nasze dochodzenie obecne zajmuje się takim zbliżeniem między Rosją a Koreą Północną. Próbujemy udokumentować to, w jaki sposób reżim, że tak powiem, zarabia dalsze środki, inwestuje w zbrojenie i to zbrojenie będzie próbował te materiały, będzie próbował po prostu sprzedawać czy do Rosji, czy do innych krajów. Ale dlaczego to Stany Zjednoczone mają płacić za pomoc uciekinierom z Korei Północnej w Korei Południowej? Dlaczego południowo-koreańskie władze nie przejmą w tej chwili tego finansowania? No niestety Korea Południowa jest tak podzielona ideologicznie, że do tej pory tak zwane rządy demokratyczne, czy liberalne, czy lewica, to osoby, które głównie bardzo sprzyjają zbliżeniu z Koreą Północną i powiedzmy są oskarżane o to, że są pro-północno-koreańskie. Nie życzą sobie. Do tej pory w okresie takich rządów zawsze dochodziło do takich prób zamknięcia organizacji taka jak nasza, czy prób zamknięcia organizacji, które przekazują niezależne informacje typu właśnie filmy, typu właśnie newsy do Korei Północnej. Tak naprawdę z nazwy partii politycznej te osoby są demokratyczne, czy są liberalne, bo tak naprawdę liberalne rządy, tak jak wiemy, w większości krajów zajmują się prawami człowieka. Natomiast tutaj w Korei Południowej, jeżeli chodzi o prawa człowieka i o demokrację, to dotyczy, że tak powiem, demokracji w Korei Południowej, ale nie praw człowieka w Korei Północnej. W związku z tym rządy nie były w stanie sponsorować tych organizacji, które zajmują się Koreą Północną. Tak, jeżeli są, powiedzmy, rządy takie bardziej konserwatywne, próbują dać pieniądze na jakieś programy, natomiast w tych środkach nie ma możliwości utrzymania biura czy utrzymania zespołu. W takiej sytuacji, gdzie na przykład mój cały zespół nie jest z Seulu, tylko przyjechał do Seulu i to są ludzie, którzy muszą wynajmować mieszkania i tak dalej, nie są w stanie się utrzymać prowadząc tylko programy. Nie jesteśmy w stanie też utrzymać w ogóle biura, a do biura naszego przychodzi bardzo dużo codziennie uchodźców z Korei Północnej, właśnie uczestnicząc w tych programach z prośbą o pomoc. Pamiętamy 2018 rok i próby wciągnięcia przez Donalda Trumpa Korei Północnej do międzynarodowego obiegu, powiedzmy to, spotkania Donalda Trumpa z Kim Jong-unem w Singapurze, w Wietnamie, w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej. Czy twoim zdaniem tego typu próby będą podejmowane także podczas tej prezydentury? To oczywiście początek. Korea Północna, moim zdaniem trochę niepokojąco, zniknęła z czołówek światowych mediów. Myślę, że to, że Korea Północna zniknęła, że tak powiem, z prasy, to jest kwestia właśnie tego, że od kiedy Trump doszedł do władzy, najprawdopodobniej są tam kontakty, które są takimi, że tak powiem, zakulisowymi kontaktami z Koreą Północną, żeby na razie, że tak powiem, siedziała cicho, dopóki on nie załatwi różnych innych spraw, typu ważniejszych, typu Izrael, prawda, sprawa gazy, sprawa Iranu, sprawa Ukrainy i tak dalej, a potem zajmie się kolejnymi sprawami. Więc myślę, że to jest po prostu pewna kolej. To, co się może wydarzyć, ja myślę, że bardzo znaczącym było to, co powiedział Marco Rubio jako sekretarz stanu, tak, który tak naprawdę określił w jednym ze swoich wywiadów i również w tym, co napisał, że polityka Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej była polityką ahistoryczną i to się musi skończyć i że teraz będzie wielobiegunowość podtrzymywana i myślę, że ale przede wszystkim to, co Trump będzie starał, że tak powiem, uzyskać, to to, żeby każde państwo, że tak powiem, pracowało dla swoich własnych interesów, a silne państwa, żeby chroniły swoje własne interesy. Więc tutaj w tym regionie, no to tak naprawdę silne państwa, które mają jakieś wpływy, to są przede wszystkim Chiny. Nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś tam zbliżenia między Trumpem a Koreą Północną, to tak naprawdę będzie to osłabiać Koreę Południową i Japonię i cały czas w tej chwili to, co ta polityka, którą prowadzi Trump, to popycha państwa w tym regionie w objęcia Chin tak naprawdę. Już w tej chwili mówi się na przykład o tym, żeby Korea Południowa doprowadziła do takiej sytuacji, żeby posiadała broń jądrową sama, nie liczyła na ten parasol nuklearny Stanów Zjednoczonych. Co wiemy, co dzieje się obecnie w Korei Północnej? Jaka jest sytuacja w Pjongjangu, w kręgach władzy? Generalnie ta sytuacja nie była najlepsza ze względu na, że tak powiem, skutki pandemii, ponieważ w tym czasie Korea Północna zamknęła granice. Natomiast samo, że tak powiem, zaangażowanie się dużo większe w tej chwili Chin i Rosji, konkurencja między Chinami a Rosją o wpływy w Pjongjangu spowodowała to, że reżim jest w stanie się utrzymać i według mojej oceny reżim północno-koreański nie był tak silny, jak jest w tej chwili. Ma środki praktycznie na wszystko, ma dostęp do rynków, ten dostęp do rynku umożliwiają im Chiny i Rosja, ma zbyt na swoje na przykład minerały i inne produkty i może inwestować dalej w rozwijanie broni przy pomocy na przykład Rosji, w sensie na przykład rozwijania broni dalekiego zasięgu. Potęguje to, że tak powiem, jakąś taką większą formę kontroli, którą reżim wprowadził w społeczeństwie. Ponieważ reżim zablokował granice, jest dużo mniej osób, które uciekają z Korei Północnej. Natomiast te ucieczki służyły reżimowi północno-koreańskiemu do tego, żeby mieć zawsze, że tak powiem, napływ taniej siły roboczej. W momencie, kiedy te osoby były deportowane do Korei Północnej, były osadzane właśnie w więzieniach czy obozach koncentracyjnych, po to, żeby służyć jako niewolnicza siła robocza. W momencie, kiedy zamknięto te granice, reżim wprowadził innego rodzaju prawa, które ograniczają dalej wolności i prawa człowieka Koreańczyków z północy i zaczął na dużą skalę areszty w Korei Północnej, o tym wiemy. Wydaje mi się, że cały czas ta sytuacja w Korei Północnej będzie się pogarszać ze względu na to, że reżim jest silniejszy, jego służby bezpieczeństwa są silniejsze, one też zarabiają, ponieważ mają swoje własne firmy handlu międzynarodowego, które korzystają właśnie z tej pracy niewolniczej. Nie możemy liczyć na to, że tam będzie jakaś reforma, a polityka Trumpa i Stanów Zjednoczonych jeszcze bardziej doprowadzi do umocnienia tego reżimu. Czy mamy jakieś informacje na temat tego, co dzieje się z północno-koreańskimi żołnierzami w Rosji? Czy Pjongjang wciąż zamierza zwiększać kontyngent? Na pewno tam ten kontyngent cały czas jest. Czy są dosyłani nowi żołnierze, to prawdopodobnie będzie zależało od tego, co będzie się działo też na Ukrainie. Korea Północna jest w stanie zwerbować swoje wojska, które ma umieszczone tak naprawdę w różnych regionach świata, na przykład na Bliskim Wschodzie czy w Rosji. To są osoby, które w tej chwili pracują tam jako pracownicy, powiedzmy, na budowach i tak dalej, ale to są żołnierze, którym wystawiono wizę studenckie, którzy tam pracują, ale takich sił z wywiadów, które przeprowadziliśmy właśnie z osobami, które uciekły z Rosji i to nawet niedawno, mówią o tym, że takich sił rozmieszczonych w różnych państwach jest około 100 tysięcy i te osoby, które są pracownikami tak jakby przymusowymi, mogą być zwerbowane w każdej chwili i przekierowane w stronę jakiegoś konfliktu, czy na Bliskim Wschodzie, czy właśnie w Rosji. To była z Seulu Joanna Hosaniak, której organizacji Obywatelskiemu Sojuszowi na Rzecz Praw Człowieka w Korei Północnej w tym miesiącu grozi zamknięcie. Dobranoc 370. To ostatnie słowa, o których wiemy, wypowiedziane nocą 8 marca 2014 roku przez pilota Boeinga malezyjskich linii lotniczych zmierzającego z Kuala Lumpur do Pekinu. Ten samolot, jak wszyscy wiemy, nigdy nie dotarł do portu przeznaczenia, a jego zniknięcie to największa tajemnica lotnictwa. Po upływie 40 minut od rozpoczęcia rejsu samolot zboczył z trasy i obrał kurs w kierunku południowej części Oceanu Indyjskiego. Od tego czasu nie ma żadnych wiarygodnych informacji ani co działo się na pokładzie samolotu, ani też gdzie dokładnie zakończył swój lot. Rodziny pasażerów Boeinga w Chinach stały się dysydentami, bo temat MH370 dołączył w państwie środka do zbioru tematów tabu. Posłuchajcie państwo archiwalnej korespondencji z 2015 roku, w rok po zniknięciu samolotu, która tłumaczy kontekst. 62-letnia Dai Shichin wierzy, że jej siostra i czterech innych członków rodziny, którzy znajdowali się na pokładzie zaginionego Boeinga, wrócą. Wierzę, że żyją. To nie tylko nadzieja, ale także motywacja i wiara. Dążymy do poznania prawdy, bo wierzymy, że nasi bliscy wciąż żyją. Rejsem MH370 podróżowała matka 41-letniego Jiang Hui, który jest nieformalnym rzecznikiem chińskich rodzin pasażerów. Deklaruje, że nie dość, iż nie mają wsparcia ze strony władz, to część osób jest prześladowana. Chińska policja odwiedzała rodziny pasażerów. Część osób zabierana była na przesłuchania. Zarówno Dai, jak i Hui nie wierzą w informacje przekazywane przez malezyjskie władze. Mają też żal do chińskich przywódców, że przez rok żaden z nich nie spotkał się twarzą w twarz z rodzinami pasażerów. I to się niestety nie zmieniło, bo żaden z chińskich przywódców nie spotkał się po dziś dzień z rodzinami pasażerów lotu MH370. Grace Subitara na pokładzie Boeinga straciła mamę. W Kuala Lumpur zapytałem ją przed rocznicą o to, co zmieniło się w ciągu dekady od zaginięcia maszyny. What is really devastating is... To, co jest naprawdę straszne, że pytania, które zadawałam dekadę temu, wciąż są aktualne, bo na żadne z nich nie uzyskaliśmy odpowiedzi, które możemy uzyskać tylko wtedy, kiedy samolot zostanie odnaleziony. Szanowni Państwo, minęło 11 lat od zniknięcia rejsu MH370. To była audycja międzynarodowa. Audycję wydawał Bartosz Bielecki, a zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Ja nazywam się Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia. Thank you.